Илчлэлт 18 дугаар бүлэг. Үүний дараа агуу эрх мэдэлтэй өөр нэгэн тэнгэр элч тэнгэрээс буухыг би харав. Дэлхий түүний цог жавхлангаар гэрэлтэв. Тэр хүчит дуугаар хашгиран, агуу Бабилон нурлаа, нурлаа, тэрээр читгэрүүдийн нутгалдах газар, бузар сүнс бүрийн оргонох газар, бүх бузар жигшүүрт шувуудын үр болсон байна. Учир нь түүний захвайрлын тачаалын дарснаас бүх үндэстэн ууж согтцгоожээ. Дэлхийн хаад түүндээ завхайрч, дэлхийн худалдаачид түүний хээнцэр тансгийнх нь хүчээр баяжцгаав гэв. Би тэнгэрээс өөр нэг дуу гарахыг сонсов. Миний ард түмэн, та нар тэр эмийн нүглүүдэд нь хамтрагч болохгүй тулд болон түүний гамшигыг хүлээж авахгүй тулд түүнээс гарах тун. Яагаад гэвэл түүний нүглүүд нь тэнгэр тултал овоорсон бөгөөд бурхан түүний гим бурууг санасан. Түүний төлсөмчлөн түүнд буцааж төл. Үйлсийн дагуу түүнд хоёр дахин их буцааж өг. Түүний найруулж байсан аяганд нь хоёр дахин их найруулж өг. Тэр өөрийн хичнээн их алдаршуулж, хэнтэр тансаг байсных нь хэмжээгээр түүнд тарчлал уй гашүүг өг. Учир нь тэр зүрхэндээ би хатан хаан мэт суудаг, би билэвсэн юм биш бөгөөд үй гашүүг хизээч үцэхгүй гэж хэлдэг. Тиймээс нэг өдөр түүний гамшиг болох үхэл гашуудл өлсгөлн нэрнэ. Түүнийг галаар шатаан, яагаад гэвэл түүнийг шүүхч эзэн бурхан хүчтэй. Түүнтэй завхайрын хэнцэр тансаг амьдэрсэн дэлхийн хаад түүнийг шатахад гарах утааг хараад уйлж гашуудна. Тэд түүний тарчиллаас айсандаа зайдуу зогсоод, агуу хот, хүчит хот, Вавилон золгүйе, золгүйе, цагийн дотор шийтгэлч нэрлээ гэцгэн. Дэлхийн худалдаачид уйлж түүний төлөө гашуудна. Учир нь тэдний ачаавараг дахиж хинч худалдаж авахгүй. Ачаавараа нь гэвэл алт, мөнгө, эрдэнэсийн чулууд, сувд, нарийн майланг, нил ягаан давуу, торог, час улаан давуу, ангилуун үнэртэй төрөл бүрийн мод, зааны ясан эдлэлүүд, хамгийн үнэтэй модоор ба зэс төмөр гантихаар ийсэн янз бүрийн эдлэлүүд, хянц, халуун ногоо, утлаг, ангилуун үнэртэн, гүгэл, дарс, чедууны тос, нарийн гурил, буудай, үхэр хонь, морд, тэрэг, боол ба хүний ам байв. Сэтгэлч нь хүсн тэмүүлдэг үр жимс чамайг орхисон. Хэнцэр тансаг байсан бүх юмс чамайг орхин одсон. Тэдгээр нь дахиж олдохгүй. Түүнээс баяжсан эдгээр зүйлийн худалдаачид түүний тарчиллаас айсандаа зайдуу зогсоод уйлж гашуудан. Нарийн майланг, нил ягаан, час улаан хувц сүмссэн алт болон үнэт чулуунууд, сувдаар гойсон агуу хот золгүйе, золгүйе. Ийм үлэмжих баялаг ганц цагийн дотор сүйтгэгдэв гэцгээн. Усан онгоцны ахмад бүр, зорчигч бүр, далайчин бүр, тэнгисээр ам зуулган олдог бүхэн зайдуу зогсоод галынх нь утааг харангаа. Агуу их хоттой адил ямар хот байна вэ гэж хашгирч байлаа. Тэд толгой дээрээ шороо цацаж, үйлж гашуудаж хашгиралдан, агуу их хот золгүйе, тэнгист усан онгоцтой бүхэн түүний баялгаар баяцсан билээ. Хот ганц цагийн дотор суурилээ. Өө тэнгэрээ, ариун хүмүүсээ, илч нараа, иш үзүүлэгчтэй, тэр хотын улмаас баярлаг түн. Учир нь бурхан та нар энэ төлөө түүнийг шийтгэв гэв. Хүчлийн нэгэн тэнгэр элч термийн асар том чулуу шиг чулууг авч тэнгис рүү чулууданга. Агуу хот Бабилон иймхүү хүчээр доош хаягдана. Тэгээд хойшд олдохгүй. Бос соо ятгчид, хөгжимчид, бишгүүрчид, бүрээчтийн их шиг аялгуу цаашид чиний дотор сонсогдохгүй. Алив урлалыг урлсан, ямар ч дархан чиний дотор цаашид олдохгүй. термин чимээ чиний дотор цаашид сонсогдохгүй. Гинлүүний гэрэл чиний дотор цаашид гэрэлтэхгүй. Сүйт залуу, сүйт үсгүй дуу чиний дотор цаашид сонсогдохгүй. Яагаад гэвэл худалдаач чинь дэлхийн агуу хүмүүс байсан. Яагаад гэвэл иж хитэн чинь бүх үндэстэн мэхлэгдсэн юм. Иш үзүүлэгчэд ариун хүмүүсийн болон дэлхий дээр алагдсан бүх хүмүүсийн цус чиний дотроос олдсон юм. Ингээлээ.